My mamy zaciśnięte pięści, jasny to nasze transparenty. Niewiele znaczy to dla takich, którym taki sens się nie spełni. My mamy zaciśnięte pięści, jasny to nasze transparenty. Człowiek tylko człowiek i uświadom sobie, że też robisz błędy. On na rękę, powiedz na osiedlu. Aha, żona, sprawdź to. Niezwykły sen, zwykłego chłopaka z bloku. Ostatnio miałem sen, który mógłby się ziścić. Chociaż dobrze wiem, że nie stłumię nienawiści w twarzach. Szarych jak beton i zaciśniętych pięściach. Nigdy więcej nie będzie żadnego morderstwa. Klerasowym, religijnym lub dla hajsu. Nie będzie domów dziecka, nie będzie słychać płaczu żaden dzieciak. Nie wpierdoli się w towar, dlatego bo nikt to już nie będzie handlował. Każdy dobry chłopak będzie miał dobrą fuchę. Nikt nie trafi za kratki, bo zamknął każdy posterunek. Będę słyszał o kupie psów, które łamią prawo. Będziesz miała pracę i spokój. Nie martw się, mamo, starsi ludzie nie będą ciężarem społecznym. Nie będą leżeć na chodnikach i zbierać na recepty. Nie będę słyszał w wiadomościach o tym całym syfie, który zżera nas jak nowotwór w chwilę. Zamknij oczy na chwilę, na te parę kurwa sekund i wyobraź sobie życie bez najcięższych grzechów, bez pijanych matek, które zaniedbują obowiązki. Wolą kupić parę flaszek niż synowi książki. Do burdeli na zachód nie jadą ładne dziewuchy, żeby wreszcie mieć na perfumy i firmowe ciuchy. Prezydent zamiast pierdolić głupoty zza biurka załatwia wszystkim pracę od razu po studiach. O jakiejkolwiek porze każdy rejon jest bezpieczny. Jest tylko margines błędu, a nie margines społeczny. Nie ma typów, którzy piją od rana wino z porzeczki, bo po zmianie systemu staje się bezużyteczny. Nie ma chorób cywilizacyjnych i samobójstw. Ostateczny wybór każdy zostawia Bogu. To był niezwykły sen zwykłego chłopaka z bloku. Dobrze wiem, że ty też chciałbyś dużo zmienić wokół. Dziś nie